Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. De wachttijden in de GGZ blijven onverminderd hoog. En dat voelt voor mensen die hulp nodig hebben vaak heel eenzaam. En een zeer zware valpartij een half uurtje geleden in de ronde van het Baskenland met een hoop grote namen. Zometeen spreken we wielerverslaggever Joris van den Berg. Eerst het NOS Journaal, Ewout de Jong. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet de plannen van demissionair staatssecretaris Van Ooyen om de vaccinatiegraad bij kinderen te verhogen als een stap in de goede richting. Maar de Kamerleden vragen zich wel af of het genoeg is om het tij te keren. Dat bleek vandaag tijdens een Kamerdebat. Dit jaar zijn al meer dan 50 kinderen besmet met de mazelen, terwijl heel vorig jaar maar 7 besmettingen waren. Kamerleden zijn bezorgd over het toenemende aantal gevallen van ernstige ziektes en desinformatie over vaccins. De GGD gaat kinderen bij een kinderdagverblijf in de regio Brabant-Zuidoost vanaf 6 maanden vaccineren tegen mazelen. In Nederland gebeurt dat normaal vanaf 14 maanden. Welk kinderdagverblijf het is niet bekend. Volgens Omroep Brabant hebben op het kinderdagverblijf meerdere kinderen de mazelen gekregen. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van Albert Heijn doodstak is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. De man van 57 kwam kort nadat de winkel was opengegaan binnen en vroeg waar de messen lagen. Hij pakte een mes en viel de vrouw van 36 aan. Het onderzoek blijkt dat de man een psychose had, maar dat hij nog wel voor een deel toerekeningsvatbaar is, zegt verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West. Als hij helemaal ontoerekeningsvatbaar was geweest, dan was er vermoedelijk alleen tbs geëist. Want dan kun je iemand het niet aanrekenen dat hij zo'n daad pleegt. Maar deskundigen hebben vastgesteld dat er toch enigszins een soort van normale toestand in het hoofd van meneer was, voor zover je daarvan kunt spreken. En dus kon het OM ook een celstraf eisen. En dat hebben ze gedaan. En de rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Bulgarije heeft de politie wapens gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor een Europese tak van Hamas. Dat schrijven Duitse media. In het onderzoek zitten nu 4 mensen vast, onder wie een 57-jarige Rotterdammer. Hij werd in december aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan Duitsland. MBO'ers moeten vanaf het studiejaar 2026-27 verplicht examen doen in burgerschap. Demissionair minister Dijkgraaf schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de basisvaardigheden van mbo-studenten wil versterken en dat burgerschap daarbij hoort. En de WTA-finals, de prestigieuze afsluiter van het vrouwentennisseizoen, vindt de komende 3 jaar plaats in Saoedi-Arabië. Tegen de toewijzing was veel protest vanwege de mensenrechten in het land. Critici noemen het sportwashing. Door grote sportevenementen te organiseren probeert Saoedi-Arabië zijn imago op te krikken. Deel van de Grote Belt, de zeestraat tussen een aantal Deense eilanden en een van de drukste vaarroutes ter wereld, is afgesloten voor de scheepvaart. Aan boord van een Deens marineschip staat een raket op scherp. Dat gebeurde na een mislukte test. Het lukt niet meer om de raket te deactiveren. Daardoor bestaat het risico dat die wordt gelanceerd. Voor de zekerheid is daarom ook het luchtruim boven de Grote Belt gesloten. Een grote brug over de Grote Belt is wel gewoon open. Het verkeer daar zou geen gevaar lopen. Specialisten zijn opgeroepen om de draagraket alsnog te proberen te deactiveren. En de 4e etappe in de ronde van het Baskenland is tijdelijk stilgelegd na een grote valpartij. Daarbij waren veel grote renners betrokken, zoals Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Visma Leasebike-kopman Vingegaard. Die lag minutenlang vrijwel roerloos op de grond voordat hij per brancard werd afgevoerd. Na de valpartij neutraliseerde de Spaanse leiding de koers, onder meer omdat alle ambulances nodig waren voor de gewonden. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, een stevige zuidwestenwind bij een graad of 14. Vannacht bewolkt en niet kouder dan 10 graden. Morgen zonnige periode en rond de 17 graden. Zaterdag een stuk warmer. In het zuiden kan het dan 25 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Mark. Ja, zoals gebruikelijk op donderdagmiddag verloopt de avondspits druk. De meeste files staan in het midden van het land en ook in Noord-Brabant. Een paar files vallen op, in ieder geval die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Blarikum 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu helemaal dicht. Omrijden kan via Almere over de A27 en de A6. Op de A12 richting Den Haag komend vanuit Arnhem tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord 8 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. En de N270, de weg Helmond-Deurne, is in beide richtingen dicht bij Deurne. Dat komt door een ongeluk. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april-trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schade voorkomen. ASR doet het. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Papa, wanneer komt hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? NPO Radio 1. NOS NTR. Voor de GGZ, dan moeten de wachtlijsten gewoon opgelost worden. Dat is gewoon verschrikkelijk. Er zijn enorme wachtlijsten, doe daar wat aan. Dat is niet iets waarvan je zomaar kunt zeggen van dat doen we van de een op de andere dag. Ze zien het in de Tweede Kamer als uitgaven en ik zie het als investeringen. Tijdens de verkiezingscampagne afgelopen najaar maakten NSC, VVD en BBB duidelijk, er moet dringend iets gedaan worden aan de wachtlijsten in de GGZ. Wat zijn precies de problemen en wat kunnen deze 3 formerende partijen betekenen? Mark Visser. Nieuws en Co. Bijna 100.000 mensen staan op de wachtlijst voor psychische hulp. Een jaar geleden waren het er nog 84.000. Het blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het zijn er echt veel te veel, zegt de sector. Niels Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn een van de organisaties die nu aan de bel trekken. Kunt u uitleggen waarom? Ja, omdat u precies wat u zegt. Het zijn er inmiddels 100.000 mensen. Waarvan de helft schatten we in met ernstige psychische aandoeningen. Die maanden soms op de wachtlijst staan voor hulp. Hoe komt het dat de wachtlijsten steeds verder oplopen? Nou, wij zien al jarenlang eigenlijk een verwaarlozing van de sector. Er is veel capaciteit afgebouwd. En er moet nu capaciteit bij. Er moet meer zorg worden ingekocht door de verzekeraars onder andere. We moeten meer personeel kunnen opleiden en ook het huidige personeel behouden. En dat is helemaal niet makkelijk. Want er gaan het op dit moment meer mensen uit de sector dan dat er inkomen. Ik wil zo over die punten met u hebben. Eerst een van de mensen die op een wachtlijst staat. Anouk Martens, verslaggever Jeroen de Jager, zocht haar op. Lekker meditatief klankje. Dat is jouw deurbel. Bewust? Ja, ik vind het wel een leuk soort welkom thuis iets. Ik ben Anouk Martens, 22 jaar en ik woon in Utrecht. Student? Ja, verpleegkunde, vierdejaars, dus bijna klaar. 2 jaar geleden ongeveer kreeg ik last van allerlei dwanggedachtes. En voelde me heel depressief en lukte eigenlijk niks meer. Dus ik was toen een tijdje gestopt met school, met studie en ook mijn sociale gebeurtenissen stonden eigenlijk allemaal even op pauze. En toen hebben mijn ouders gelukkig uiteindelijk hulp gezocht bij de huisarts, omdat me dat zelf dus niet meer lukte om te doen. Mm-hmm. En die heeft me doorverwezen naar een psycholoog. Mag ik vragen wat voor dwanggedachtes? Wat had je precies? Nou, het was dus vooral mezelf dingen aandoen of snijden en allemaal nare dingen eigenlijk. Oh. En ja, ik wist niet precies waar ze vandaan komen of kwamen. Maar ik heb nog wel steeds hulp nodig. Omdat ik dus niet weet waar die klachten vandaan kwamen. En ook niet weet of ze terugkomen, hoe ik kan voorkomen. Dus dat maakt me af en toe best wel angstig. Omdat ik dus niet weet hoe het is ontstaan. Dus ik hoop hulp te krijgen om te kijken, kwam het toch ergens door? Of, Ja, die hulp die krijg je nu niet, omdat er wachtlijsten zijn? Ja, ik sta op de wachtlijst voor diagnostiek dus. En die wachtlijst, ik kreeg een mailtje van, supergoed dat je hebt aangemeld, willen je graag helpen. Alleen het duurt wel nog ongeveer 2 jaar. Misschien iets langer, misschien iets korter. Maar ja, dat is natuurlijk echt, als je zo'n mailtje krijgt, dan vreselijk eigenlijk. Yeah. Ja, want dat is ook wel het lastig. Ik was ook nog naar een andere psycholoog geweest, waar dus een korte wachttijd was. Alleen toen ik daar kwam, toen kreeg ik te horen van, we denken dat dit aan de hand is. En dan bieden we je een soort dit pakket aan. Het zal bestaan uit 4 behandelingen en daarna ben je helemaal opgelapt. En toen hoorde ik dat en dacht iedereen werkt er heel anders. Het is niet een soort van pakketje wat je binnen 4 keer zo oplost. In die zin is het voor zorgverzekeraars die dus die zorg moeten inkopen best lastig om te bepalen, wat is er nodig in de geestelijke gezondheidszorg? Snap je dat? Ja, ik denk vooral dat het lastigste is dat als je iets lichamelijks hebt, bijvoorbeeld je arm gebroken, daar is gewoon heel duidelijk van, oké, we moeten dit doen, en dan is het na zoveel weken klaar, als het goed is, als er niks gebeurt natuurlijk. Alleen, als je op mentaal gebied iets hebt, dat wisselt bij iedereen. Iedereen heeft een ander verhaal. Bij iedereen is er iets anders gebeurd. Iedereen reageert er ook weer anders op. Dus je kan niet zeggen, we hebben binnen 5 keer dit probleem opgelost. Wat het ook lastiger maakt, denk ik, om inderdaad de goede behandeling te vinden. En ook omdat het gewoon vaak langer duurt en dus ook duurder is. Toen die therapie ophield na 1,5 jaar, wat gebeurde er toen met je? Want de oorzaak was nog niet weg. Eigenlijk had je het liefst natuurlijk definitief geholpen geweest. Wat heeft dat voor gevolg dat je dan vervolgens op een wachtlijst terechtkomt? Ja, je voelt een beetje aan je lot overgelaten. En het voelt een beetje alsof je te horen krijgt van, zoek het zelf maar uit tot die tijd. En we willen je wel helpen, maar nu nog even niet, zeg maar. En ook best wel eenzaam, denk ik. Als je al slecht in je vel zit en je voelt je al heel gewoon naar. En je krijgt te horen, 2 jaar wachten. Dus wordt het niet beter van. Heb je zelf wel eens nagedacht over oplossingen? Hoe zou dit op een of andere manier geregeld kunnen worden? Want er is natuurlijk wel een enorme druk op die geestelijke gezondheidszorg. Het is nu een beetje de stap van, als je je slecht voelt, ga je naar de psycholoog. En er zijn heel veel psychologen, alleen waarschijnlijk niet zoveel om alle kleine dingen die ook voorkomen kunnen worden te verhelpen. Dus ik denk als er preventief al veel meer zou worden gedaan. Bijvoorbeeld ook op scholen. Want je hebt nu bijvoorbeeld de GGD volgens mij die langskomt om te kijken hoe lang je bent en al dat soort dingen. Mm-hmm. Als zoiets er ook zou zijn voor bijvoorbeeld iets van de mentale gezondheid, dan kan je heel veel dingen al gewoon vroegtijdig onderscheppen. Hoe gaat het nu eigenlijk met je? Ja, nu best wel goed. Ja, ik heb gelukkig bijna nergens last van op dit moment. Alleen de lange wachtlijst. Ja, Anouk Martens was dat, meneer Mulder. Zij staat dus op een wachtlijst van ongeveer 2 jaar, werd daarvoor gezegd. Hoe kan dat zo lang? Ja, voor sommige vormen van diagnostiek, zoals Anouk beschreef, zijn er extreem lange wachtlijsten. Als het heel specifiek is en het maar een bepaalde centra kan gebeuren. Dat is in zekere zin een uitzondering. Dit is al heel lang. Zo lang zijn gelukkig de algemene wachttijden niet, maar die zijn nog wel veel te lang. In de orde van 4 tot 6 maanden heel vaak. Ja. En als je dan zo somber voelt, zoals Anouk beschrijft, dan kunt u zich voorstellen, nu gaat het gelukkig beter met haar. Maar als je echt heel depressief bent en je staat op een wachtlijst, dan kan je voorstellen dat die somberheid nog erger wordt als je ook weet dat het nog maanden duurt voordat je de goede hulp kan krijgen. En meestal mensen in de omgeving die proberen te helpen, kennissen, vrienden, familie. Maar ja, huisarts soms. Maar dan mislukt dat. En dan heb je toch echt die hulp nodig die de professionele hulp in de GGZ kan bieden. En als het zo lang duurt, dat leidt het soms tot verergering van de problematiek. Met alle gevolgen van dien. Ja. Kan het wel? Kun je ooit tot een systeem komen waarbinnen geestelijke zorg op een planbare en betaalbare manier gegeven kan worden? Ja, zeker. Daar kunnen we een heel eind verder in komen dan we op dit moment zijn. Je kunt uitrekenen, dat klinkt misschien een beetje koud, maar je kunt uitrekenen hoeveel mensen met bepaalde psychische aandoeningen er zijn in een bepaalde regio, in een stad, in een wijk. En daar kun je de hoeveelheid zorg op aanpassen. En op dit moment is de hoeveelheid zorg daar niet op aangepast. En is de hoeveelheid zorg te weinig voor de hoeveelheid mensen met de ernstige psychische aandoeningen die er zijn. Maar dan moet je het kleiner maken. Dus ik noem het maar even decentraliseren. Dus dat je heel erg gericht kunt werken. Bijna alsof het maatwerk is. Ja, het is altijd maatwerk inderdaad. Instellingen zijn ook al gedecentraliseerd. Die zijn op allerlei plekken in wijken. Alleen de hoeveelheid daarvan sluit niet aan met de hoeveelheid zorg die in zo'n wijk bijvoorbeeld nodig is. Dus er zijn wel voorzieningen, maar die voorzieningen die hebben te weinig personeel. Soms ook te weinig bedden als het gaat om opnamemogelijkheden. Maar heel vaak te weinig personeel, ook omdat er onder andere te weinig wordt ingekocht door de verzekeraars op sommige plekken. En ook omdat we graag beter zouden willen samenwerken met het sociaal domein, dus met onze collega's van gemeentes, om ook de sociale problemen die veel mensen hebben gezamenlijk op te lossen. Dat loopt ook nog niet optimaal, maar we hebben aan beide kanten dus eigenlijk een investering nodig, zowel in oplossen van wat we kunnen aanbieden aan geestelijke gezondheidszorg, als ook in de samenwerking met onze collega's van gemeentes en zo. Maar zo'n investering kost geld, daar zullen zorgverzekeraars ook op wijzen van dit is het bedrag wat we hebben. Ja, dat is een steeds terugkerende discussie. We moeten ons ook realiseren hoeveel geld het kost wanneer we mensen niet behandelen. Mm-hmm. Dat vergeten we nog wel eens. Mensen die om psychische redenen niet kunnen werken, omdat ze depressief zijn, heel angstig zijn, of allerlei dwanghandelingen hebben, zoals Anouk. Dan kunnen ze soms ook niet werken. Dat kost ook heel veel geld. Het ziekteverzuim in een aantal sectoren is veel te hoog, zeker ook vanwege psychische problematiek. Als we dat erbij optellen, dan is het echt de moeite waard om meer te investeren in de geestelijke gezondheidszorg. Dat verdient zich terug. Welke invloed hebben die lange wachtlijsten op uw eigen werk? Ik werk zelf in de crisisdienst. En ik zie dus mensen die bijvoorbeeld op zo'n wachtlijst staan, en waarbij de somberheid verergert en ze dan ook het idee krijgen dat het leven niet meer de moeite waard is. Dan worden wij als crisisdienst daarbij gevraagd. En dan horen we soms van dat inderdaad het staan op zo'n wachtlijst, zoals Anouk vertelt, dat het soms nog wel 2, 3, 4 maanden duurt voordat ze aan de beurt zijn. Maakt dat ze zeggen, nou, waarom zou ik nog leven? Het lukt mij niet meer om mezelf staande te houden, en dat mensen denken om een einde eraan te maken. Dan komen wij er als crisisdienst bij en dan proberen we een inschatting te maken, en dan zien we onder andere dat het staan op zo'n wachtlijst tot verergering leidt. Ja, alle reden toe dus om ze korter te maken, om daarmee aan de slag te gaan. Dank u wel voor uw uitleg, Niels Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters. En in onze NOS-podcast De Dag hoor je meer verhalen van mensen die vertellen hoe het is om zo lang te moeten wachten op de juiste hulp. Aflevering gepresenteerd door Dieuwke Teerstra. Kunt u nu beluisteren in alle podcast-apps. We even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, zoals gebruikelijk een drukke avondspits op de donderdag, met een tweetal ongelukken met extra vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Blaricum nu 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Omrijden is beter, kan via Almere over de A27 en de A6. En op de A58 Vlissingen richting Breda, tussen Rilland en Heerlen 12 kilometer file met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar maar 1 rijstrook vrij. Finland houdt zijn grens met Rusland voorlopig dicht, meldt een Fins persbureau. Eind december nam de Finse regering deze maatregel door een grote toeloop van migranten aan de grens. Het ging om vluchtelingen uit onder meer Syrië en Somalië. En Finland vermoedt dat Rusland de migranten bewust naar zijn grenzen stuurt. Volgens president Macron hadden Frankrijk en zijn bondgenoten de genocide in Rwanda kunnen stoppen. In Rwanda vond in 1994 een volkerenmoord plaats van Hutus op Tutsis. Daarbij werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen mensen vermoord. Volgens Macron ontbrak het aan echte wil bij Frankrijk en andere landen om dit geweld te stoppen. Het is Wandel naar je werkdag. Dat is een nationale campagne die oproept om, je raadt het al, vandaag naar je werk te lopen. Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is enthousiast en legt uit wat de voordelen zijn. Ja, hoe heerlijk is het om de dag te beginnen gewoon met een wandeling. Weer nou met de auto, zou ik zeggen, zet dat ding en verder weg. Dat je toch een stuk loopt. Lekker fris voor het hoofd ook, hè? Ja, op je werk is de vergadering natuurlijk niet altijd van dezelfde verdieping. Wat een mazzel dat het niet zo is. 3 minuten bewegen. Door die 3 minuten krijg je verminderd risico op hart- en vaatziekten, overgewicht, obesitas en diabetes type 2. Iedereen meedoen, dan lukt het. In de ronde van het Baskenland is Jonas Vingegaard gewond geraakt bij een zware valpartij. De Deense tweevoudig toerwinnaar ging in afdaling onderuit, samen met onder andere Primoz Roglic en Remco Evenepoel, wielercommentator Joris van den Berg. Kun je vertellen wat er misging in die afdaling? Ja, eigenlijk ging alles mis op een dag waarop het helemaal allemaal goed leek te gaan. Kopgroepje, peloton, niks aan de hand. En dan een flauwe bocht naar rechts. Het is nog een kilometer of 35. Het peloton. En ze verkijken zich erop. Het is een bocht snel naar beneden, afdaling. En ik denk dat ze allemaal wat zaten te slapen of zo in het peloton. Het was een dag met mooi weer en allemaal geen druk. En in één keer gaat het dan helemaal mis met ook nog een greppel links langs de weg. Een afvoergoot en dan gras met grote stenen erin. En voorop zit Evenepoel en dan valt er een achter hem en dan mist hij zelf ook de bocht. En dan probeert hij het nog te corrigeren en intussen vallen er 10, 12 anderen. Ja, ze zijn ongeveer met 6 man afgevoerd naar het ziekenhuis. En dat heeft allerlei gevolgen, vrees ik. Ja, Vingegaard lag er dus ook bij en ging als dan in zo'n stabiele zijligging liggen. Zag er niet goed uit. Is er al wat meer bekend over zijn toestand? Nee, helemaal niet. Maar je hebt het dus inderdaad gezien. Hij werd afgevoerd. Het ging heel voorzichtig op een brancard werd hij gelegd. Stabiel, met zijn nek gestabiliseerd. En wat mij ook opviel, er was een zuurstoffles bij. Dus hij kreeg zuurstof toegediend. En het ging allemaal heel voorzichtig en bedaard. En intussen wachtte het peloton af. Zat Roglic, die ook gevallen is, de leider in het klassement in Baskeland. Ja, etappe 4, gaat het allemaal niet meer om. Maar die zat al in de auto en daar gaat het wel mee. En Evenepoel liep er af met naar alle waarschijnlijkheid een sleutelbeenbreuk. Dat kun je afmaken uit de lichaamstaal van een gevallen renner. Ja, jij zegt de andere renners wachten af, want de koers was stilgelegd? Ja, koers is geneutraliseerd. Dat komt dus, ik zei het je net, er zijn 6 renners in totaal. Dat is voorlopig de schatting naar het ziekenhuis afgevoerd. Onder wie dus Vingegaard. Dat betekent dat alle ambulances op dat moment druk zijn met dat werk. En dat betekent dat de wedstrijd dan zonder ambulance zit. En dat mag nou helemaal niet. Dus de koers is geneutraliseerd. Tot in elk geval de ambulances terug zijn bij het peloton. In hoeverre de renners er nog zin in hebben. En in hoeverre er heel slecht nieuws komt over een van de slachtoffers. Ja, daar, wat betreft is het afwachten of de etappe überhaupt nog doorgaat. Ja, en de Ronde van het Baskenland is hiermee meteen klaar qua spanning. Want dit waren de grote namen. Ja, wat de spanning van de grote namen betreft wel. Het is en blijft natuurlijk wielrennen en het zal afgemaakt worden. En misschien wordt het dan wel weer heel spannend met een aantal andere namen. Maar je zegt het al, het is heel frappant dat de grote namen Evenepoel, Vingegaard, Roglic hierbij betrokken waren. Het gebeurde dan ook voor in het peloton in een afdaling. Waar het moment waarop zij denken daar veilig te zitten. Ja. En dan blijkt dat juist de slechtst mogelijke plek te zijn geweest. Het is heel wrang. Wie de commentator? Joris van den Berg, dank je wel. We blijven bij het wielrennen en de gevaren. Herman Brinkhoff, die in zijn carrière al veel wielerparcours heeft uitgezet. Onder meer Ronde van Nederland, Olympia's Tour, enkele NK's. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch even die valpartij. Heeft u ook de beelden al gezien? Ik heb de beelden net gezien. Nou, wat Joris ook zegt, op zich het is een flauwe bocht. Ze komen natuurlijk wel met een hoge snelheid. Ik denk dat ze toch wel zo 90 km per uur reden. En het ziet eruit alsof ze gewoon eigenlijk de tweede man de bocht mist. Want de eerste man rijdt wel goed. Hm. En ja, hoe kun je dit soort situaties voorkomen? Dit is, als je zo zou een parcours zou uitzetten, geen echt gevaarlijke situatie. Want je kunt onmogelijk, als een etappe 180 kilometer is, in elke flauwe bocht of wat ook barrières zetten. Dat is niet te doen. Je moet de gevaarlijkste punten eruit halen. En waarom dit gebeurt, het leek waarschijnlijk ook niet glad vanwege regen of iets van die naad. Het is, ja, ik denk een hele snelle afdaling waar misschien net even bij de tweede man, want de eerste man rijdt door, de tweede man de aandacht weg was. En dan heb je vaak daarna paniekreacties. En dan is je fiets niet meer onder controle en dan ga je er zelf ook aan. En iemand als Thijs Sonneveld, die wel zegt van, nou ja, in dit geval een bocht in een afdaling, maar ook betonnen greppel ernaast, rotsblokken, grote rotsblokken waren het, zonder enige vorm van bescherming, schrijft hij op X. Het is vragen om slachtoffers. U zegt, ja, je kunt geen 180 kilometer aan de weerskant beveiligen. Je moet daar echt een selectie maken van de gevaarlijkste stukken. Je kunt geen 180 kilometer aan weerskant een barriers zetten, hè, van die grote bouwplan barriers waar je langs schuift en niet van de weg af raakt. Het is een sport op de openbare weg en daar zitten risico's aan vast. Ja. Want als ze gewoon in afdalingen met chicanes... kijk naar wat in Milan San Remo... als je de afdaling van de Cipressa en de Portio hebt... hoe gevaarlijk zijn die bochten niet? Ja. Vraag het maar aan Jan Raas. Anderen rijden er wel door. Ja, dus u heeft het over chicanes. Moet ik meteen denken aan Parijs-Roubaix komend weekend. Want daar hebben ze juist een chicane ingevoerd nu in het parcours. Om eigenlijk de passage naar het bos van Valère beter te laten verlopen. Want daar wordt vaak hard gevallen. Zou dat een manier kunnen zijn, juist om de boel af te remmen? Nou, ik heb de beelden gezien van Parijs-Roubaix, wat daar gemaakt is. Ik denk dat je daarmee slechter af bent. Wat je eigenlijk moet doen, is investeer dan een kilometer of drie in barriers van tevoren, zodat het peloton smaller wordt en maximaal drie breed. En dan het Bos van Valère in. Want nu is het een red race naar het Bos van Valère. Daar ben ik helemaal met iedereen eens. Maar nu krijg je de red race 100 meter eerder naar die chicane. Want iedereen weet dat het daar veel langzamer gaat. Ze komen eraan met, zeg eens, 60, 65 per uur. En in die chicane, daar kun je met 10, 15 per uur door. Echt terugdraaiende bochten. Wat denk je, het wordt een redrace naar die chicane. En wat gebeurt er? Van achteraf komt er van alles inzetten. Ik denk dat dit een hele grote valpartij wordt. Wow. Maar het is dan opvallend, want heel veel renners hebben hier juist om gevraagd. Er zijn ook nu in het peloton voor- en tegenstanders van de chicane. Mathieu van der Poel vindt het bijvoorbeeld helemaal niks. Maar nee. Ik zag ook Dylan van Baarle, die zegt... Die is er blij mee juist dat die chicane er nu is. Ja, Van Baarle heeft denk ik gekeken naar... wat Plugge heeft gepost. Oké, okay, dat zag er beter uit dan hoe het er in werkelijkheid uitziet aanstaande zondag? Ja, laat ik zeggen, je moet de beelden zien... en dan denk ik dat je voldoende weet. Dit is, als je de snelheid eruit wilt halen... bij de entree van het Bos van Valère... en als je het peloton smaller wilt hebben... want je moet niet met zes man breed het Bos van Valère in duiken. Drie is goed. Dan had je eigenlijk van tevoren, maar dat is er gewoon niet... een keer een kruising naar rechts, een wat smallere weg... dan de volgende weg, 300 meter verder naar links... en dan weer een iets... En dan gebeurt niet hetzelfde, dat ze juist voor die punten dan... als het smaller wordt, wordt het ook een soort trechter? Ja, je krijgt natuurlijk linksom of rechtsom... de situatie 2 kilometer voor het Bos van Valère... en in het Bos van Valère is verschillend. En het is een redrace, want iedereen wordt opgefokt... om bij de eerste 10, 15 te zitten. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid dan? Bij de parcoursbouwer of eigenlijk bij de renners? Nou, Parijs-Roubaix, dan weet je dat je daarover kasseien moet. En het Bos van Valère is dan iconisch... Heel Parijs-Roubaix, als je dat over vlak asfalt zou hebben... zou het absoluut geen icoon meer zijn. Dus dit hoort bij Parijs-Roubaix. En natuurlijk moet je voor een eendagse wedstrijd van 260 kilometer... kun je dit wel doen. In een etappekoers ben ik geen voorstander van zoiets... om dit als een etappe te rijden. Maar terugkomend naar Bos van Valère... in eerste plaats zijn het allemaal specialisten... He, want het wielerpeloton wordt geselecteerd. Kun jij omhoog? Of ben jij geschikt voor de Belgische en Noord-Franse klassiekers? En dat betekent dat zo'n peloton van 170 man... dat zijn allemaal specialisten. Echte specialisten en helpers. Maar die helpers zijn ook nog heel goed. Het betekent dat je daar de weg van de brutaliteit hebt. Wie het eerst in het Bos van Valère zit bij de eerste 10... 20, die heeft veel grotere kans om heel huids over het Bos van Valère en over in de volgende kasseistroken te komen. We gaan het zien zondag. Herman Brinkhoff, parcoursontwerper, dank u wel. Zondag gaan we dus zien bij de mannen. Bij de vrouwen op zaterdag, die hebben het probleem niet, want zij slaan het Bos van Valère over. Zometeen, Verenigd Koninkrijk groeit de druk op de regering om te stoppen met wapenleveranties aan Israël. Rechters, advocaten en academici maken zich er nu sterk voor. Ster. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Het is 1+1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snow World. Snowworld.com, bergen vol plezier. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten Ewout. De dienst Justitiële Inrichtingen heeft geen aanwijzingen gevonden voor omkoping van een gevangenismedewerker door oud-advocaat en presentator Galit Kassem. In geluidsopnames die het AD in handen heeft, zegt te hebben, zou te horen zijn dat Kassem erkent dat hij een ambtenaar heeft omgekocht om iemand vrij te krijgen. Maar onderzoekers van het gevangeniswezen noemen het niet aannemelijk dat er sprake is van een integriteitsschending. De Kamermeerderheid wil kijken hoe desinformatie over vaccineren bij kinderen kan worden tegengegaan. Het bleek in een Kamerdebat over de lage vaccinatiegraad. Door desinformatie sterven er weer kinderen aan zeldzame ziektes zoals kinkhoest. Door een technisch probleem met een raket aan boord van een Deens marineschip is een deel van de Grote Belt afgesloten voor de scheepvaart. De draagraket werd voor een test geactiveerd en het lukt niet meer om die te deactiveren. En het afsluitende toernooi van het vrouwentennisseizoen, de WTA Finals, is de komende 3 jaar in Saoedi-Arabië. Tegen de toewijzing was veel protest vanwege de mensenrechten in het land. Critici noemen het sportswashing. Door grote sportevenementen te organiseren probeert Saoedi-Arabië zijn imago te verbeteren. Ewout, dankjewel. Bij de ANWB Wijnand Zwaan met een echte donderdagmiddagspits. Ja, het is inderdaad een stevige avondspits. Zoals gebruikelijk op donderdagavond staat in totaal zo'n 750 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu in het midden van het land. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Amersfoort West en Blarikum, 12 kilometer met ruim een uur vertraging. Er zijn nu wel bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is nog even dicht. De A58 van Vlissingen naar Breda is helemaal dicht tussen Rilland en Knopen Zoomland. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Er staat inmiddels in die afsluiting zo'n 9 kilometer file. Het verkeer kan er mondjesmaat langs via een parkeerplaats. Op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de N270 Helmond-Deurne, die is in beide richtingen dicht bij Deurne. En dat komt door een ongeluk. Lange files, horen van Wijnand, Roosmarijn Knol. Ja, die buien, want die heb ik zelf onderweg hier naartoe ook gehad, die helpen dan ook niet mee. Die helpen zeker niet mee, inderdaad. En als het dan even met bakken uit de lucht komt, merk je vaak dat heel veel mensen op de rem trappen. En dat levert een soort harmonica-effect in het verkeer op. Maar de buien zijn gelukkig wel iets aan het afnemen. In het zuidoosten wel nog een paar stevige exemplaren. Komt af en toe ook nog onweer bij voor. En die buien trekken vanavond weg naar het oosten. Dan is het tijdelijk even wat droger, met de nadruk op het woord tijdelijk. Oh jee, want ja. We zitten nog steeds in een heel wisselvallig weerbeeld. Later vannacht in het noordwesten een klein beetje regen. Later ook in het zuiden wat regen. En tussendoor veel bewolking. Heel erg koud wordt het ook niet. Vannacht zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag, vooral in de ochtend, veel bewolking. Dan nog een paar buien. Die trekken in de loop van de dag dan weg via het noordoosten van het land. En vanuit het zuiden gaat dan de zon doorbreken en gaat de temperatuur flink omhoog. Morgenmiddag zo'n 15 tot 18 graden. De wind rijdt naar het zuiden en dat is een opmars voor nog warmer weer op zaterdag. Daar hoor ik heel veel over. Dat die zaterdag, dat wordt bijna zomer, hoor ik zelfs. Ja, dat leeft heel erg momenteel. Ik krijg zelf ook heel veel vragen van, gaat het echt zo warm worden zaterdag? Maar het gaat even kort en krachtig heel warm worden. Zaterdag echt een zuidenwind. Komt lucht helemaal vanuit het zuiden van Europa onze kant op. Temperatuur dan tussen 20 en 25 graden. In het zuidoosten misschien wel 26 graden. Zo. Maar het gaat niet helemaal voluit zonnig worden. Wel wat sluierbewolking. Er zit ook veel stof in de lucht. Afkomstig uit de Sahara. Dus uit het zuiden natuurlijk. Uit het zuiden inderdaad. Dus een strak blauwe lucht gaat wel een lastig verhaal worden. Maar met die temperaturen is het toch wel een beetje zomers. En tenminste droog dan. En wel droog inderdaad. Roos Brein, dank je wel. Alsjeblieft. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Assifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Stop met het leveren van wapens aan Israël. Die oproep doet een grote groep hoge juristen en academici in het Verenigd Koninkrijk. De oproep komt na de Israëlische luchtaanval op een voedselconvooi van World Central Kitchen in Gaza, waarbij 7 hulpverleners om het leven kwamen van de week, onder wie 3 Britten. Correspondent Fleur Lausbach in Londen. Wat is de basis van de oproep van deze groep juristen en academici, Fleur? Nou ja, het zet inderdaad behoorlijke druk op de Britse regering. Dus 600 advocaten, experts, academici, voormalig supreme judges, dus rechters van het Hoge Rechtshof, die waarschuwen dat de Britse regering zelf mogelijk internationaal recht schendt door te gaan met het bewapenen van Israël. En dat er een steeds aannemelijker risico op genocide is in Gaza. Dat staat in die brief. En dit die voedselconvooi van de World Central Kitchen die geraakt werd, waarbij dus 3 Britten omkwamen, is een soort van trigger. Maar deze oproep domineert nu echt het politieke gesprek hier. Het is inmiddels door 150 politici onderschreven, waaronder de leider van de Liberal Democrats, Ed Davey. En we weten binnen Labour dat er ook veel politici zijn die dit vinden. En ook binnen de conservatieve partij horen bekende namen die zich hier achter scharen. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk nu een bepaald soort van druk ontstaat vanuit alle kanten, links en rechts, op het politieke debat en op de premier Rishi Sunak. Ja, en dan is de vraag, is hij gevoelig voor die druk? Nou, hij heeft, premier Rishi Sunak heeft nu opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek over hoe die hulpverleners zijn geraakt en zijn omgekomen. Maar hij zegt nog niet dat de verkoop van wapens moet worden stopgezet. Hij wil dus een onderzoek en dat is wel interessant in het licht van wat het hoofd van die hulpverlenersgroep, die World Central Kitchen, dus zegt. Want die zegt namelijk openlijk, er is op ze gericht. Systematisch, auto voor auto zijn ze geraakt. En 3 van die 7 hulpverleners die daarbij zijn omgekomen, dat waren dus Britse burgers. En gisteren werd Rishi Sunak dus ook gevraagd, hier door een journalist, moeten we stoppen wapens te leveren? En daarop zei hij eigenlijk geen nee en geen ja. Dus hij houdt het open. En we hebben daar ook een clipje van. I think we've always have a very careful export licensing regime that we adhere to. There are a set of rules, regulations and procedures that we'll always follow. And I've been consistently clear with Prime Minister Netanyahu since the start of this conflict that whilst, of course, we defend Israel's right to defend itself and its people against attacks from Hamas, they have to do that in accordance with international humanitarian law. Ja, dus hij zegt, we kijken er zorgvuldig naar. Je hoort dus weer dat mantra dat Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Maar je hoort ook Rishi Sunak inmiddels echt wel andere taal uitslaan. Hij noemt de situatie steeds ondraaglijker, een humanitaire catastrofe. En dit is heel anders dan wat we in het begin van de oorlog alleen maar hoorden. Dat was dat Israël heeft het recht om zich te verdedigen. We horen wel degelijk verschil. Inmiddels. Ja, een verschil dat we ook bij andere wereldleiders merken. Maakt het eigenlijk uit of de Britten stoppen met wapens leveren aan Israël? Of anders gezegd, hoe groot is hun aandeel in wapenleveranties? Ja, dus de Britse regering die geeft niet direct wapens aan Israël, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikanen, maar wel toestemming aan Britse wapenproducenten om wapens te leveren. En als je daarnaar kijkt, dan in de afgelopen 10 jaar is er voor 500 miljoen aan vergunningen voor wapenexporten naar Israël goedgekeurd. Een lastig punt zijn de onderdelen voor de fighter jets. Er zijn onderzoeken die zeggen dat er met Britse onderdelen in oorlogsvliegtuigen bommen op Gaza vallen. En ja, op de vraag als het Verenigd Koninkrijk zou stoppen met alle wapens leveren, nee, dat zou niet de oorlogssituatie veranderen, maar het zou wel een krachtig signaal afgeven. En het zou een soort politieke statement zijn als het Verenigd Koninkrijk dat doet. Het zou ook eventueel druk op de Amerikanen kunnen zetten om de wapenleverancering daar eraan te gaan tornen. En dat zou natuurlijk echt een gamechanger zijn. Dus ja, je zou kunnen zeggen, er is genoeg bewijs nu om te zeggen, Israël is niet voorzichtig genoeg als het gaat om burgerdoden. Meer dan 30.000 Palestijnse burgerdoden verder. En als je wapens geleverd krijgt van het Verenigd Koninkrijk, dan moet je aan internationaal recht houden. Dat is een voorwaarde voor de export hier. En er zit natuurlijk een verschil in of je wapens levert voor een land om zich te verdedigen, of dat die wapens worden gebruikt tegen burgers. Correspondent Fleur Lausbach, dank je wel. Ze is al 25 jaar, werkt fulltime in de geestelijke gezondheidszorg, maar nog steeds woont ze, noodgedwongen, thuis bij haar ouders. Dat is de situatie van Michella Doornbos uit Diemen. En ze is niet de enige, want het onderzoek van de Rabobank blijkt dat steeds meer jongvolwassenen in het ouderlijk huis verblijven. Belangrijkste oorzaak? De penibele situatie op de woningmarkt. Verslaggever Jeroen Schutteijzer zocht Michella op, die er mixed feelings over heeft. Financieel is het wel lekker, want ik kan gewoon sparen. Ik kan gewoon op vakantie gaan, terwijl vriendinnen die uit huis zitten, die kunnen dat niet. Die staan er financieel wat slechter voor. Precies, die moeten huur betalen, boodschappen, al die dingen. En ik heb die kosten niet. Maar qua vrijheid zou een eigen woning wel prettiger zijn natuurlijk. Mijn moeder verwacht nog steeds als ik nachtdienst heb dat ik haar een berichtje stuur dat ik op mijn werk ben aangekomen. Maar ik ben 25, beetje vreemd dan eigenlijk. Ja, ze is bang dat je de boze wolf tegenkomt onderweg. Precies, en het is maar 10 minuten fietsen eigenlijk bijna, of een kwartiertje. Dus dat is nog steeds, wat gaat er mis? Ja, dat zijn moeders, hè? En vaders ook trouwens. Hoe komt dat, deze situatie? Tijdens mijn studie was het meer gewoon het besluit om wel thuis te blijven. Want ik had toen redelijk vlot via mijn stage een baan gekregen. Ik kon ondertussen ook gewoon mijn studie betalen zonder studieschuld. Maar nu is het gewoon, er zijn geen woningen. Ik sta niet eens in de top 100 voor een woning. En particulier kan ik niet betalen. Zit je ermee in je maag? Niet heel erg. Ik bedoel, ik heb een goede band met mijn ouders, dus dat scheelt een hoop. Door ik wel goed verdien en het niet hoef uit te geven, kan ik bijvoorbeeld meerdere keren dan op vakantie gaan. En op die manier de zelfstandigheid echt opzoeken. Maar het zou wel fijn zijn om met 2 jaar een eigen plek te hebben. Gewoon zelf te kunnen bepalen wat voor meubels. Ik merk ook, ik heb gewoon te veel spullen. Maar ik heb maar 1 kamer waar ik het kan laten. Dus dat zorgt voor irritaties of zelf kunnen bepalen wat ik wil eten. ik lust niet altijd wat mijn ouders lusten en mijn ouders lusten niet wat ik lus. Rabo-onderzoekers hebben het over woonschaamte. Herken je dat? Ergens wel, maar aan de andere kant, ik ken ook veel mensen die ook nog thuis wonen van mijn leeftijd. Dus dat helpt er ook wel bij. Het is bij mij mijn vriendengroep gewoon heel erg... Beetje gemixt. Ja, en eigenlijk die vinden het ook nog steeds allemaal prima. Maar ja, ik wil niet op mijn 30ste nog bij mijn ouders wonen. Dat vind ik wel te ver gaan. Er zijn ook onderzoeken die zeggen van ja, als je laat uit huis gaat, heeft dat ook gevolgen voor je persoonlijke ontwikkeling. Snap je dan wat ze bedoelen? Aan de ene kant wel, want mijn ouders die nemen veel taken over, zoals bijvoorbeeld het huishouden. Maar is het bijvoorbeeld moeilijk om een relatie aan te gaan? Nee, het is dan wel natuurlijk dat het niet per se bij mij thuis afspreken zou zijn, omdat mijn ouders die zitten dan hier op de bank en dat is een beetje ongemakkelijk. Ik heb daar nooit echt op zo'n manier over nagedacht, eerlijk gezegd. Ik ga eens even naar je vader. Ja, ik vind het vooral erg jammer voor mijn dochter. Haar zus, die studeert nog. Die heeft iedere keer toch wel het geluk gehad om een fatsoenlijke woning te kunnen vinden via studentenwegen en zo. Voor de jongste, Michella, is het toch wel een beetje jammer dat ze niet haar vleugels uit kan slaan zoals ze zelf misschien graag zou willen. Want zo voelt u dat ook wel? Ja, absoluut. Kijk, ze zit me niet in de weg. We kunnen het goed met elkaar vinden. Maar ik kan me voorstellen dat in andere gezinnen dat je wat dichter op elkaar zit, op een appartementje ergens of zo, en je kind nog in huis hebt, dat het over en weer best wel tot wat wrevel en dergelijke kan leiden. Ik maak me juist wel zorgen over die generatie die nu bezig is om woningen te krijgen. En die dan misschien ook met leden ogen zien dat een heleboel woningen naar expats en vluchtelingen en dergelijke gaan. Ik ben zo bang dat het dan een beetje tot polarisatie en dergelijke in de maatschappij kan leiden. En ik hoop dat daar toch wel een fatsoenlijke oplossing voor gevonden kan worden. Hans Doornbos was dat, de vader van de thuiswonende Michella. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Drukke avondspits. Het hoogtepunt hebben we net wel gehad. De meeste files staan in het midden van het land. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en de afrit Soest nog 9 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, er zijn bergingswerkzaamheden. Tussen Ochten en Wadenooijen 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. En de A58 van Vlissingen naar Breda is nog helemaal dicht bij knooppunt Zoomland door een ongeluk. Het verkeer wordt wel langsgeleid via een parkeerplaats. Lokale driehoek in Arnhem heeft de losse verkoop van kaartjes voor de wedstrijd tussen Vitesse en NEC van aanstaande zondag per direct stilgelegd. De gemeente laat weten dat de maatregel wordt genomen in het belang van de veiligheid van supporters en ter bescherming van de openbare orde. De supporters van NEC waren al niet welkom in Arnhem, maar fans van de Nijmeegse club wilden toch afreizen, zover is het niet, omdat het besluit niet officieel aan NEC was medegedeeld. En dat is wel verplicht. Alex Kroes heeft met de aankoop van aandelen Ajax ook de regels van de KNVB overtreden. Kroes kocht de aandelen toen hij nog in dienst was van AZ. En dat mag niet. De voetbalbond gaat de zaak voorleggen aan de licentiecommissie. Ajax schorste Kroes deze week omdat hij 17.000 aandelen van de club kocht, vlak voor bekend werd dat hij de nieuwe algemeen directeur van Ajax zou worden. Overigens kocht Kroes ook al aandelen Ajax toen hij nog groot aandeelhouder was van Go Ahead Eagles. Ook dat wordt nu onderzocht. De speelsters van het Nederlands elftal maken een sterke indruk richting de EK-kwalificatiewedstrijd van morgen tegen Italië, zegt bondscoach Andries Jonker na 4 dagen trainen. Ik heb weer 4 dagen de gebruikelijke energie gezien. En dat was in februari niet het geval. Ze konden gewoon niet. Het zat er niet in. Het pijp was leeg. En nu spat het er weer af. Iedereen kan elke dag. Iedereen wil elke dag. Het niveau is vrij behoorlijk. Dus ja, dit is hoopgevend. De wedstrijd tegen Italië begint morgenavond om 6:15. En op NPO Radio 1, deze zender, zijn geregeld updates te horen. Nu Clara Luciani. Dans le même langage morose, tout le monde a tort parler de soi. Tout le monde s'embrasse sous les portiques, tout le monde a soif d'exotisme, et tout le monde reste au même endroit. Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait t'aimer comme d'une vie sans histoire et sans feu. Tout le monde ment sans sourciller, tout le monde emporte ses secrets dans la tombe. T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage aux mers. Toi, tu as tes ombres et tes mystères. Tu vas le cœur en gondolière. Et moi, je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça ne fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait t'aimer comme personne. Uit Frankrijk, Clara Luciani met Tout le monde. In de Duitse politiek waren vandaag alle ogen gericht op Peter Bistroon van de AfD, de Alternatieve für Deutschland. Zijn naam wordt genoemd in het schandaal rond Voice of Europe, de nieuwsite die door Rusland werd betaald en gebruikt om westerse politici om te kopen. De partijtop van de AfD eiste opheldering van Bistroon voor vandaag 2 uur. Correspondent Gien Balduk. En Bistroon, heeft hij die deadline gehaald? Ja, zeker. Iets eerder zelfs nog, rond 12 uur kwam die binnen. En volgens Duitse media die brief ook al hebben ingezien, is het een heel epistel van zo'n 5000 woorden waarin hij van alles uiteenzet. Oké, hoe gaat hij in op de beschuldiging? Ja, die verwerpt hij natuurlijk. Hij zegt het is non-nieuws, het is nepnieuws. Het zijn hele vaag geformuleerde aanklachten volgens hem. En vervolgens gaat hij uitgebreid in meer op campagnepunten eigenlijk. Wat er eigenlijk allemaal goed is en wat hij vindt en waarom hij dat vindt en waarom dat losstaat van Rusland. Hmm. En hij gebruikt een beetje complotachtige teksten bij. Der Spiegel, een van de kranten die die brief hebben ingezien, die spreekt zelfs van antisemitische verwijzingen die hij doet. Maar het komt een beetje op neer zijn hele betoog op dat er een grote globalistische agenda is die er alles aan doet om de oorlog in Oekraïne te verlengen. Mm-hmm. En daarom zou alles wat tegen die oorlog is, dus omdat hij in zijn ogen juist pleit voor vrede, omdat hij voor vrede met Rusland is, zou dat soort geluiden dus moeten worden tegengegaan in zijn verweer. Eén ding wat wel opviel volgens Der Spiegel ook aan zijn verdediging is dat hij zegt dat hij op geen enkel moment betaling heeft ontvangen van iemand van Voice of Europe of een Rus. Mm-hmm. En Der Spiegel wijst erop dat degene waar het allemaal om draait, Viktor Medvedchuk, de grote geldschieter in dit schandaal, dat is een Oekraïner, een pro-Russische Oekraïner. En hij is ook niet een medewerker van Voice of Europe geweest, maar iemand die juist op de achtergrond de geldstromen regelde. Dus Der Spiegel wijst erop dat hij eigenlijk niet concreet zegt ik heb geen geld ontvangen. Hij zegt alleen ik heb geen geld ontvangen van een Rus of iemand van Voice of Europe. Oh, dus inderdaad. Ja, dus zo kan hij er eigenlijk mee wegkomen als het wel zo zou zijn. Maar goed, hij ontkent dus wel. Hoe gaat dit nu verder? Is hij mee de kous af voor de partijtop? Nee, die zeggen dat zij dit nu uitgebreid gaan bestuderen in die brief. 5000 woorden, dat moet even goed gelezen worden natuurlijk. Ja. En maandag gaan ze met hem in gesprek. En de campagnetaal dan even opzij zetten. Precies, ja. Duidelijk is ook wel dat ze tegen hem hebben gezegd dat hij zich voorlopig even gedijs moet houden. Dat hij zich even stil moet houden totdat alles is opgehelderd. Dus in die zin zijn zij ook nog niet klaar met de zaak. En het lastige is ook wel dat er wordt gesproken over audiomateriaal waarop dat te horen zou zijn dat hij geld heeft aangenomen. Dat meldt althans een Tsjechische krant. Maar dat audiomateriaal is nergens gepubliceerd. Dus zolang er niet echt bewijs op straat ligt. Is dat een beetje wat hier ook speelt? Dat er ook wordt gezegd, ja, we hebben niet de naam, of we kunnen niet zeggen dat is van de inlichtingendiensten. Dat hebben we dus niet, kunnen we niks over zeggen. Ja, dus daar worstelt natuurlijk de Duitse politiek ook mee. Dat ze, er zijn aanwijzingen dat er geld is aangenomen. In het geval van Duitsland ook specifiek dat er één naam wordt genoemd. Dus die Peter Bistroon. Dus ze zijn in die zin wel een stap verder dan hier het geval is. Maar ja, zolang je dat bewijs niet ziet, kun je natuurlijk ook niet daarop handelen. Maar wacht het af dan. Dank, Giet Balduk, onze correspondent in Duitsland, nu nog even hier. En dan, Disney-figuren zijn niet langer meer lief en onschuldig. De 5 voor 6. Hey, leuk hè, Bambi? Vooruit, sta op, kijk zo! Deze Bambi kennen we, glibberend en glijdend op het ijs. Maar in een nieuwe film is Bambi niet meer zo schattig. Dit najaar verschijnt de horrorversie van de film. Hierin neemt een bloeddorstige Bambi wraak op jagers. Dit is niet de eerste kinderfilm waar een horrorversie van verschijnt. Waarom worden van kinderfilms horrorfilms gemaakt? Ja! Dit is de horrorversie van Winnie de Pooh. Omdat de copyrightrechten van Disneyfilms zijn vervallen, kunnen nu ook anderen met de Disney-figuren aan de slag. Ze hebben nog steeds wel een merkenrecht. Dus je moet heel erg voorkomen dat je de indruk wekt dat het van Disney afkomstig is wat je maakt. En daarom is horror misschien juist wel veilig. Dat zegt filmjournalist Hedwig van Driel. Voor filmproducenten is een horrorversie van een kinderfilm ook heel interessant. Eigenlijk is het puur een stukje marketing. Dit is journalist Frank Mulder van de nieuwssite voor horrorliefhebbers, nachtvlinders.nl. Het is veel makkelijker om iets te verkopen wat mensen al kennen dan dat iets volledig nieuws in de markt te zetten. Ook buiten Disney om worden kinderfiguren gegoten in een horrorversie. Gooi wat in mijn slingje. Sinterklaas. Zoals Sint van regisseur Dick Maas, die daar een duidelijk idee mee had. Nou ja, ik vond het wel eens tijd worden om het Sinterklaasfeest en Sinterklaas om het een beetje op de hak te nemen. En te laten zien dat het helemaal niet zo'n lieve figuur is als iedereen denkt. Dus ik laat eigenlijk de echte Sinterklaas nu zien. Volgens Frank Mulder is het niet zo gek dat juist dit soort kinderfiguren gebruikt worden voor horror. Als je nou kijkt naar de sprookjes die de gebroeders Grimm hebben verzameld, die waren eigenlijk best wel duister vroeger. Dat waren echt wel verhalen om mensen te waarschuwen, kinderen te waarschuwen. Ga niet het bos in, want dat gebeuren enge dingen. Maar dus die grens is eigenlijk heel erg dun. En ook van sprookjes worden nu horrorfilms gemaakt. My name is Gretel. This is my brother Hansel. Zoals Hans en Grietje. En vanaf het najaar kunnen we dus ook gaan griezelen om Bambi. Maar of dit soort films de echte horrorliefhebbers kan bekoren? Dit zijn low-budget films. Het is eigenlijk fastfood. Je weet dat het fout is over de top. Maar juist dat maakt het af en toe ook hilarisch en entertaining. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Docs bestaat 20 jaar en dat vieren we deze maand met bonusafleveringen uit het archief die Vincent Bijlo heeft uitgekozen. Ik ben namelijk presentator van het Eerste Uur en ik heb een aantal afleveringen uitgekozen van documentaires waarvan ik dacht, ja, die zijn leuk om nog een keer te draaien. Ja, met Boy Edgar. Zeg, is Hans Dulfer of Breuker of een van die jongens daar? Heel de maand april. Gaan we dat doen? Maar toen kregen we een kleine labrador bij als verjaardagscadeautje voor de hond op zijn eerste verjaardag. Alsof die dat weet. Elke zaterdag in je feed in Docs. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vanavond in Pointer. Een torenhoge huur en een huis vol schimmel en ongedierte. Pak ik een oude lepel en dan ga ik hier gewoon wat zakken zo eraf halen. Echt waar? Ja. Zitten overal. Vaak jonge huurders zijn de klos op de overspannen huurmarkt. Kunnen zij wel hun recht halen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. 40 jaar Trendlopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendlopper.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Mark Visser. Goedenavond. Laatste half uur van Nieuws & Co. Zes Nederlandse hulporganisaties spraken vandaag met demissionair premier Rutte over de situatie in Gaza. Die ze omschrijven als zeer alarmerend. Michiel Servaas van Oxfam Novib was er ook bij. We spreken hem zo. En de dienstplichtbrief is dit jaar alarmerender dan anders. Hoe valt dat bij de tieners die hem deze week in de brievenbus vinden? Eerst het NOS-journaal Ewout de Jong. De dienst Justitiële Inrichtingen heeft geen aanwijzingen gevonden voor omkoping van een gevangenismedewerker door oud-advocaat en presentator Khalid Qasem. In opnames die het AD in handen zegt te hebben, zou te horen zijn dat Qasem erkent dat hij een ambtenaar heeft omgekocht om iemand vrij te krijgen. Qasem zelf ontkende dat. Onderzoekers noemen het nu niet aannemelijk dat er sprake is van een integriteitsschending. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten concludeerde eerder al dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor omkoping. Wel kreeg KSM een waarschuwing voor ongepaste uitlatingen tegen een cliënt om een factuur betaald te krijgen. Mensen die op de wachtlijst staan voor psychische hulp moeten nog steeds veel te lang wachten tot ze kunnen worden behandeld. Volgens de norm zouden ze binnen 4 weken een aanmeldgesprek moeten krijgen en daarna binnen 10 weken moeten worden geholpen. Maar een derde van de mensen moet veel langer wachten. En dat zijn niet de enige zorgen die de directeur van de Nederlandse GGZ heeft. We vinden het ook zeer zorgelijk dat steeds meer mensen kampen met mentale problemen. Bij de volwassenen gaat het over 1 op de 4 volwassenen die last heeft van een psychische aandoening. Dat is 3,3 miljoen mensen. Dat is echt zorgelijk. En dat was 12 jaar geleden was dat nog 1 op de 5. Dus dat neemt echt toe. En bij jongeren zien we eigenlijk hetzelfde. In Nederland staan nu in totaal 10.000 mensen op de wachtlijst voor de GGZ. De GGD gaat kinderen bij een kinderdagverblijf in de regio Brabant-Zuidoost vanaf 6 maanden vaccineren tegen mazelen. In Nederland gebeurt dat normaal vanaf 14 maanden. Welk kinderdagverblijf het is niet bekend. Volgens Omroep Brabant hebben op het kinderdagverblijf meerdere kinderen de mazelen gekregen. Een kamermeerderheid wil kijken hoe desinformatie over vaccineren bij kinderen kan worden tegengegaan. Dat bleek uit een kamerdebat over de lage vaccinatiegraad. Daardoor sterven er weer kinderen aan bijna vergeten ziektes zoals kinkhoest. Staatssecretaris Van Ooyen heeft al een plan gepresenteerd om de vaccinatiegraad bij kinderen te verhogen. Een technisch probleem met een raket aan boord van een Deens marineschip is een deel van de Grote Belt afgesloten voor de scheepvaart. De draagraket werd voor een test geactiveerd en nu lukt het niet meer om die te deactiveren. De 4e etappe in de ronde van het Baskenland is tijdelijk stilgelegd na een valpartij waarbij onder meer Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Visma Leasebike kopman Vingegaard betrokken waren. Na de valpartij besloot de Spaanse leiding de koers geneutraliseerd af te maken. De Amerikaan die als eerste levende mens een nier van een varken heeft gekregen, heeft na 2 weken het ziekenhuis verlaten. De nier werkt goed en de man van 62 heeft geen dialyse meer nodig. Succesvolle transplantatie van de varkensnier wordt gezien als een medische doorbraak. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van Albert Heijn doodstak is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. De man van 57 kwam kort nadat de winkel was opengegaan binnen en vroeg waar de messen lagen. Hij pakte een mes en viel de vrouw van 36 aan. Volgens Omroep West-verslaggever Martijn Hooyer wilde hij wraak nemen op de supermarktketen. Dat ging over een pak melk dat hij gestolen had in Albert Heijn. Daarvoor was hij een keer opgepakt. Nou, daar kwam een zaak van. Hij werd niet voor het stelen van het pak melk veroordeeld, maar wel voor het beledigen van ambtenaren op dat moment. Dat ging over een zaak in Zwijndrecht. Maar hij heeft dat Albert Heijn zo kwalijk genomen dat dat een soort van rode lap voor hem werd. Uit onderzoek blijkt dat de man een psychose had en dat hij daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het weer, af en toe zon nog, een enkele bui, een stevige zuidwestenwind bij een graad of 14. Vannacht wordt het bewolkt en niet kouder dan 10 graden. Morgen zonnige periode, rond de 17 graden. Zaterdag een stuk warmer, in het zuiden kan het dan 25 graden worden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de avondspits zijn aan het oplossen, maar het is wel een drukke spits, dus het gaat allemaal wat moeizaam, zeker in het midden en zuiden van het land. De files die nog opvallen, het zijn vooral de ongelukken. De A13 van Rotterdam naar Den Haag, bij Delft-Noord, daar een half uur vertraging en 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De A20 naar Gouda is weer vrijgegeven na een aanrijding bij knooppunt Terbrechtseplein. Het oponthoud is een kwartier. De A50 Arnhem richting Zwolle, tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord, daar nog 20 minuten vertraging na een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is dicht bij Heerlen. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt er langs geleid via een parkeerplaats. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer file met een half uur oponthoud. Ook daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Het geert oor. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. NOS NTR. UNRWA, de VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnen, wil dringend geld. 1 miljard euro heeft de organisatie nodig om de Gazanen tot het eind van het jaar te helpen. Dat zegt Marta Lorenzo, directeur van UNRWA. We estimate that we will need $1 billion to continue the emergency operations from now until the end of the year. Maar die steun krijgt de organisatie voorlopig niet. Mark Visser. Nieuws en Co. Nederlandse hulporganisaties hebben net gesproken met demissionair premier Rutte om weer steun te geven aan de VN-organisatie UNRWA. De hulp werd stopgezet nadat medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij de aanslagen van terreurorganisatie Hamas op 7 oktober. Het stoppen van die financiële hulp heeft grote gevolgen, hoorden we van de directeur van UNRWA, Marta Lorenzo. The implications in the middle of chaos, in the middle of this unprecedented humanitarian crisis where so many people are suffering is more uncertainty, more fear. What would happen to people if they don't even know whether assistance is going to arrive? Als de Gazanen niet zeker weten of de hulp blijft komen, leidt dat tot grote onzekerheid en angst. Michiel Servaas is directeur van Oxfam Novib. Goedenavond. Goedenavond. Zonder financiering geen hulp. U heeft net gesproken met demissionair premier Rutte. Komt het geld er weer? Nou, nog niet Nederland. Dus dat is natuurlijk heel teleurstellend. We hoorden het inderdaad de vertegenwoordiger van UNRWA net zeggen. Ze hebben dat geld nu nodig. En als je alle rapporten leest hoe ernstig de hongersnood op dit moment is en hoe snel daar nou, ik vrees tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen zullen gaan. Dan kan dat natuurlijk niet langer wachten. En moet dat zo snel mogelijk hersteld worden, die steun aan UNRWA. En opgehoogd zelfs. Wat geeft de demissionair premier als reden dat het er nog niet komt? Nou, op dit onderwerp blijven zij eigenlijk vasthouden. Blijft hij vasthouden aan de lijn die hij tot nu toe gekozen heeft. Dat het onderzoek wat gedaan is naar die medewerkers die betrokken zouden zijn bij die vreselijke aanslagen van 7 oktober eerst afgerond moet worden. Ik begrijp dat dat wel iets is wat binnen een paar weken komt. Maar goed, dat zouden precies de paar weken kunnen zijn waarin het misgaat. Dus wij hebben hem met klem opgeroepen om dat per direct zo snel mogelijk te doen. De urgentie overgebracht. Het is echt code diep, diep rood in Gaza, met name in het noorden. En dus moet er iets gebeuren. We hebben dat vaker proberen uit te leggen, maar zonder UNRWA kunnen ook organisaties als de mijne of andere Nederlandse hulporganisaties niet functioneren daar. Zij zijn de ruggengraat eigenlijk van de internationale hulpoperatie. Met een VN-mandaat voeren zij daar de logistiek uit, de coördinatie, het voorraadmagazijns die zij beheren. Wij hebben hen nodig. En nu is het al veel en veel te weinig hulp dat daar binnenkomt. Maar als deze organisatie ook nog stopt met functioneren, ja, dan is het einde oefening voor al die Gazanen die daar zitten. Ja, daarom is dat geld nodig, zegt u. Toch, wat er gebeurd is op 7 oktober en dat daar mogelijk dus onderzoek loopt nog UNRWA-medewerkers ook bij betrokken zijn geweest. Heeft u in de contacten met UNRWA garanties bijvoorbeeld gekregen of vertrouwen erin dat er, ja, dat niet meer kan gebeuren? Die garanties kun je niet krijgen. Iedereen die werkt in humanitair gebied weet dat er risico's bestaan dat er dingen misgaan. Soms gaat dat over fraude, soms gaat dat om over grensoverschrijdend gedrag en soms om het allerergste wat er kan gebeuren, betrokkenheid van medewerkers bij zoiets vreselijks als er op 7 oktober is gebeurd. Maar ik vind dat je organisaties niet moet beoordelen op als het met een aantal medewerkers van die organisatie, en dat zijn er ruim 20.000 in Gaza die daar werken voor de VN, gruwelijk misgaat, maar dat je de organisatie en de leiding daarvan moet beoordelen op hoe ze daarmee omgaan. En UNRWA heeft per direct deze mensen ontslagen, heeft per direct een onderzoek ingesteld, is per direct daar volledig transparant over geweest. En er is al een tussenrapport verschenen waaruit blijkt dat ze dat netjes en goed en zorgvuldig gedaan hebben. Er zijn inmiddels 8 landen die eerder na die eerste berichten hun funding van UNRWA opgeschort hadden. Die hebben allemaal inmiddels de beweging gemaakt om dat weer te herstellen. Omdat ze ook snappen dat je niet een bevolking van 2,3 miljoen mensen collectief kan straffen voor iets vreselijks, geen misverstand daarover, wat door een aantal mensen binnen een grote organisatie misgaat. En ik hoop gewoon heel erg, en dat hebben we proberen over te brengen, dat het kabinet en premier Rutte zelf leiderschap toont hierin. Hij verwees in ons gesprek zelf naar de Tweede Kamer, waar er kritische partijen zijn, waar vragen gesteld worden. Maar er zijn momenten in de geschiedenis dat je leiderschap moet tonen en moet zeggen, het is vreselijk wat er gebeurd is, er moet hard ingegrepen worden, maar we laten niet miljoenen mensen verhongeren in Gaza. Dank u wel, Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het aantal files nam al wat af, zei je. Ja, zeker. Drukke avondspits, maar de files worden duidelijk korter. Ongelukken veroorzaken nog wel extra oponthoud, zoals op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Het oponthoud is daar nu een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A58 van Vlissingen naar Breda bij Heerlen. Het verkeer wordt er langs geleid via een parkeerplaats. Het oponthoud is een half uur. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, er zijn nog bergingswerkzaamheden na een aanrijding tussen Moergestel en knooppunt Pata. Dorp. Het oponthoud is een half uur. De rechterrijstrook is dicht. De Amerikaan die als eerst levende mens een nier van een varken kreeg, is uit het ziekenhuis ontslagen. Het orgaan werkt goed en de patiënt heeft geen dialyse meer nodig, volgens de artsen. De 62-jarige Rick Slayman kreeg het hart 2 weken geleden. Hij had eerder al een nier van een mens gekregen, maar dat orgaan werkte niet goed meer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. We'll be right back. Wie luistert, weet meer. Het was jarenlange formaliteit. De dienstplichtbrief die 17-jarigen in april krijgen, staat in dat ze, hoewel er geen opkomstplicht meer is, ingeschreven staan voor militaire dienst. Maar de toon van de brief is dit jaar, vanwege de oorlog in Oekraïne, een stuk alarmerender. En de jongeren worden gewezen op het zogenoemde 10 jaar van defensie, een jaar lang op vrijwillige basis ervaring opdoen als militair. Verslaggever Jozef Intree vroeg leerlingen van het Drachter Lyceum wat ze dachten toen ze die brief in de bus kregen. Het werd opeens wel een stuk dichterbij. Ja, als het moet, dan zal het maar moeten. Ik was niet echt verbaasd of iets dergelijks. Omdat het nu ook al zo dichtbij komt, dat wel logisch is dat mensen weten dat ze een keuze hebben om in het leger te gaan. En dat vind ik ook logisch dat ze dat even verspreiden. Ik wil eigenlijk ook wel, dus nou ja, ja. Nou, je had wel door dat hij eraan kwam, maar ik was niet echt zenuwachtig. Dus als het moet, dan zou het moeten. Daar ben ik ook niet bang voor. Alleen, het is wel gewoon iets waar je even 2 keer over nadenkt. Het is wel gewoon iets engs, eigenlijk. Ja, zomaar wat reacties van leerlingen die hier van 4 HAVO nog eventjes zijn nagebleven in de klas. Ik zal voor de duidelijkheid ook eventjes erbij pakken wat die brief nou precies zegt van jullie. Als minister van Defensie schrijf ik een brief aan alle Nederlanders die dit jaar 17 worden. In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft, maar het ministerie van Defensie roept dienstplichtigen niet meer op. Maar in uitzonderlijke situaties, zoals een dreigende oorlog, kunnen de regering en het parlement de opkomstplicht weer instellen. En dan staat er een stukje verderop. Iedereen kent nu bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Onze militairen beschermen ons. En sinds kort ook met jongeren die 1 jaar 10 jaar militair willen worden. Ja, dat gaat dus over jullie. Nee, daar denk je niet meteen aan. Omdat het niet echt veel gekozen wordt of zo. Nou, mijn moeder die zou het niet leuk vinden, denk ik. Maar dat is puur omdat het mijn moeder is. En mijn vader die zou er wel even over nadenken dat het wel goed is wat ik zou doen. Het is niet heel veilig of zo. Je weet dat je daarin gaat met een kans dat, stel er is oorlog, dan heb je kans dat je wordt uitgezonden en dat je misschien wel doodgaat. Mijn vader die heeft ook gediend, ook voor dienstplicht. En mijn oom ook. Dus nou ja, het zit ook wel een beetje in de familie. En nou ja, mijn oom die praat er altijd heel veel over. Dus nou ja, ik wil het eigenlijk beter doen dan hem. Mark Engelen is de docent hier. Geschiedenis? Ja. Ja? Geschiedenisdocent. Wat vindt u ervan, zo'n brief? Met best wel expliciet genoemd de oorlog in Oekraïne. Ik vind het heel heftig. Ik werk hier als docent aan het Drachter Lyceum, omdat ik een beetje het idealisme in me heb om jonge mensen een mooie toekomst te geven. Ja, ik zou wensen dat ze zoiets niet zouden ontvangen. En kunt u uitleggen waarom? Opeens weet je dus dat het in de wereld inderdaad spannender wordt allemaal. Dat er wellicht echt een oorlog kan uitbreken die ook voor ons van betekenis kan zijn. En ja, om je dan in te beelden dat deze jongeren ook ergens op een slagveld aan de slag zouden moeten gaan, dat vind ik wel een sombere gedachte. Heel jammer. Ik zal ook eventjes laten horen wat de minister erover zei, Ollongren. En we hopen eigenlijk vooral, en ook met deze dienstplichtbrief, dat jongeren, 17-jarige Nederlanders, dat ze ook nadenken over wat zij misschien zouden willen en kunnen bijdragen aan de veiligheid van Nederland, van het NAVO-bondgenootschap, van Europa. Wat vinden jullie daarvan? Is dat ook wat zo'n brief doet? Ja, ik denk het wel. Dat zorgt er wel voor dat wij erover na gaan denken. Nou, ik denk daar zelf niet zo heel veel over na eigenlijk. Ik zie het later wel hoe het gaat eigenlijk. Ik ben nog jong, ik kan nog bedenken van hey, ik zou wel zo'n dienstjaar willen doen. En dat lijkt me ook niet zo erg om dan alvast voorbereid, stel, we moeten er wel allemaal heen, dat ik alvast voorbereider ben om daarheen te gaan. Dus dat lijkt me niet zo heel erg eigenlijk. Nee. Als u die reacties hoort, wat denkt u dan? Ja, ik had liever in dit stadium zo'n brief toch niet gehad. Omdat ik denk dat er nog heel wat stappen te gaan zijn voordat we echt dit nodig hebben. En de kans nog heel erg groot is dat dit eigenlijk niet heel noodzakelijk is. En dan had ik het liever niet gehad in hun leven. Ja. Een bijdrage van Jozefine Trey. Verbijstering in Griekenland na de brute moord op een vrouw bij een politiebureau in Athene. Ze vroeg er om hulp omdat ze haar stalkende ex bij haar huis had gezien. De hulp kreeg ze niet. Ze ging weer naar buiten en werd vervolgens vlak voor het bureau doodgestoken door haar ex die haar daar stond op te wachten. Thijs Kettenis in Athene. Hoe kon het zo fout gaan? Ja, het was afgelopen maandag. En die 28-jarige vrouw die zag haar ex bij haar huis in de buurt. Ze was thuis. Ja, en dat terwijl die man, 39 jaar oud, al sinds 2020 een gebiedsverbod heeft. In verband met een gewelddadig verleden. Hij had zijn vrouw destijds tijdens die relatie mishandeld, ook seksueel. En dat leidde destijds tot onder meer een miskraam. Nou, de vrouw meldde zich dus maandag bij een politiebureau bij haar in de buurt, hier in Athene, om een melding te doen. En vervolgens kreeg ze op het bureau te horen dat ze het alarmnummer moest bellen om begeleiding naar huis te vragen. Maar die kreeg ze niet, want de politie is geen taxidienst, zei de vrouw aan de lijn. Ja, terwijl ze naar buiten liep uit dat bureau. Dat telefoongesprek is inmiddels uitgezonden op tv. En ze stond daar buiten, ze liep naar buiten was te horen. En daar stond dus haar ex haar op te wachten. En ja, die begon direct op haar in te steken. En aan die verwonding is ze daarna overleden. Dit is helaas geen op zich staand verhaal, want geweld tegen vrouwen komt veel meer voor, hè? Ook in Griekenland. Ja, zeker. Volgens de politie is er vorig jaar zo'n 10.000 keer melding gedaan van huiselijk geweld tegen vrouwen. 15 vrouwen werden vermoord en ja, dit jaar zijn het er al 6. En vooral tijdens de coronapandemie, waarbij ook Grieken maandenlang gedwongen thuis zaten, zag je echt een piek in dit soort moorden. Ja, door de partner die voortvloeien uit minachting en haat tegen de vrouw. Ja, en het probleem staat je echt op de kaart. Sinds een heel geruchtmakende zaak uit 2021. Toen vermoorde een man zijn vrouw. Hij bond zichzelf daarna vast en belde de politie. Gaf migranten de schuld. Maar werd uiteindelijk aangehouden. Omdat de politie er toch achter was gekomen dat hij zijn vrouw zelf had vermoord. Omdat ze had gedreigd van hem te scheiden, bleek later. Nou, sindsdien is er veel aandacht voor het probleem. De president van Griekenland heeft zich er bijvoorbeeld nu ook over uitgesproken. Zij heeft een voornamelijk ceremoniële rol. Maar dinsdag zei ze toch dat ze vindt dat de regering in actie moet komen. Wat zegt dit alles over de aanpak van huiselijk geweld en het tegengaan van femicide in Griekenland? Nou, er gebeurt wel wat, hoor. Er zijn allerlei protocollen en trainingen voor de politie over hoe om te gaan met dit soort situaties en ook meldingen. Nou, je kunt in ieder geval vaststellen dat die maandag niet hebben gewerkt. De betrokken agenten zijn ook geschorst, zolang het onderzoek naar hun handelen, of eigenlijk hun niet handelen, zolang dat loopt. Internationaal onderzoek liet vorig jaar zien dat Griekenland veel meer kan doen. Bijvoorbeeld door het aantal blijf van lijfhuizen sterk uit te breiden. En er is ook de roep om femicide als apart misdrijf op te nemen in het strafrecht als vorm van moord in plaats van als doodslag, zoals het nu vaak wordt gezien. Want ja, vaak blijkt het na die moord dan dat daar een enorme aanloop is waarin die haat en die minachting zich opbouwt. En critici zeggen dat het allerbelangrijkste toch is ja, opvoeding en onderwijs. Griekenland is een patriarchale, traditionele, klassieke samenleving waarin veel vrouwen waarin veel mannen vrouwen als minderwaardig zien. En soms zelfs als hun bezit in enkele gevallen. Ja, en de moord van maandag laat zien dat er dus nog een lange weg te gaan is. Correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. Dank je wel. Het ministerie van Landbouw gaat verkennen of ze bloedonderzoek bij herkauwers kunnen doen om te zien of die in het verleden vogelgriep hebben gehad. Aanleiding zijn de ontwikkelingen in Amerika, waar vogelgriep bij koeien is uitgebroken en ook een mens is besmet. Thijs Kuiken, vergelijkend patholoog aan het Erasmus MC en een van de deskundigen die het onderzoek aanraadde. Goedenavond. Goedenavond. Wat zou zo'n onderzoek kunnen opleveren? Daarmee kun je vaststellen in hoeverre in de afgelopen jaren melkvee in contact is geweest met vogelgriep. Tot nu toe hebben we daar eigenlijk niet expliciet naar gekeken, omdat herkauwers eigenlijk niet bevattelijk werden gezien voor vogelgriep. Maar nu dat deze gevallen in de Verenigde Staten gebeuren, begrijpen we dat herkauwers en melkvee specifiek, dat wel zijn. En wat verwacht u? Is de kans groot dat herkauwers hier vogelgriep hebben gehad? Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze geen vogelgriep hebben en geen vogelgriep hebben gehad, want er zijn geen aanwijzingen voor door bijvoorbeeld de onbegrepen melkgifdaling dat zo was. Maar voor de zekerheid is het toch goed om het te doen. U zat er net in een bijeenkomst met Amerikaanse collega's. hoorde daar dat de vogelgriep ook tussen koeien is overgedragen. Wat betekent dat? Ja, dus ze gaven inderdaad bevestiging dat er besmetting was van vogelgriep tussen koeien. En ze weten nog niet zeker of het direct tussen koeien is of dat er iets anders plaatsvindt. Bijvoorbeeld tijdens het melken, dat er dan een verspreiding van virus is. Het betekent dat het virus zich langere tijd in de melkveestapel kan blijven handhaven. En het hangt er een beetje van af wat de contacten zijn tussen de verschillende melkveebedrijven, in hoeverre het virus langer in melkvee kan bestaan. En hoe langer dat is, hoe langer het virus zich ook kan aanpassen aan replicatie in zoogdieren. En dat is van het oogpunt van volksgezondheid geen goede zaak. Ja, dat is slecht nieuws, want dan kom je toch steeds een stapje dichter bij de mens. Dat klopt, ja. En ook in bedrijven waar melkvee besmet is, is er een risico dat mensen die bij het melken betrokken zijn, dat die geïnfecteerd worden. Want hoe gevaarlijk is het voor een mens? Wat krijg je? Er is nu één geval bekend en dat is een hele milde ziektegeval geweest, waarbij iemand het virus in zijn oog kreeg en een oogvliesontsteking had, conjunctivitis. Dus een hele milde geval die binnen een paar dagen was afgelopen. Maar in het ernstigste geval zou je een longontsteking kunnen krijgen. En bij andere vogelgriepgevallen kan daar ook sterfte bij voorkomen. Maar het is niet meteen de ernste die we bij corona hebben gezien? De ziekte is ernstiger bij vogelgriep, maar de besmettelijkheid van vogelgriep is tot nu toe voor mensen, het is niet besmettelijk van mens tot mens, terwijl corona heel besmettelijk was en daardoor de hele wereld rondging. Dus daar zit het een gevaar in. Maar, daar zit het gevaar in. En vooral ook de angst, of het besmettelijk wordt. En ja, doordat het zich gaat muteren. Doordat het zich gaat muteren of vermengen met andere griepvirussen, waardoor het gemakkelijk kan overgaan van één persoon naar een andere. Daar is eigenlijk de angst met betrekking tot een pandemie, ja. Onderzoek dus belangrijk. Wat kun je verder doen? Nu moeten we in ieder geval rekening mee houden dat ook melkvee en andere herkauwers bevattelijk zijn voor dit virus. Dus het alleen al weten is belangrijk, want dan kun je die dieren onderzoeken en achter meer dingen komen. Dat klopt, ja. Dank voor deze toelichting, Thijs Kuiken, vergelijkend patholoog aan het Erasmus MC. En dat was Nieuws & Co. Zo meteen weer. Dit is de dag, Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? Over een omvangrijk wapenfonds, of dat er moet komen om Oekraïne te steunen. Dat is best een stap, want Oekraïne is zelf geen NAVO-lid. En de NAVO wil natuurlijk niet in oorlog ingerommeld worden. Of zijn we eigenlijk al in oorlog? Daar gaan we het over hebben in Dit is de Dag. Oké, Thijs. De eerste hoofdpunten nog van het nieuws met Ewout de Jong. Fijne avond. NPO Radio 1. Ook de dienst Justitiële Inrichtingen heeft geen aanwijzingen gevonden voor omkoping van een gevangenismedewerker door oud-advocaat en presentator Galit Kassem. Die omkoping zou blijken uit de opnames die het AD in handen heeft. Maar eerder zei de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ook al dat er geen aanwijzingen zijn voor omkoping. De GGD gaat kinderen bij een kinderdagverblijf in de regio Brabant-Zuidoost vanaf 6 maanden vaccineren tegen mazelen. In Nederland gebeurt dat normaal vanaf 14 maanden. Op het kinderdagverblijf hebben meerdere kinderen mazelen gekregen, zegt Omroep Brabant. De Amerikaan die als eerste een nier van een varken heeft gekregen is 2 weken na de transplantatie weer thuis en heeft geen dialyse meer nodig. Het is de eerste succesvolle transplantatie van een varkensnier en daarmee een medische doorbraak. En prinses Amalia is over 2 weken aanwezig bij het staatsbanket en bij een receptie tijdens het staatsbezoek van de Spaanse koning en koningin. Het is voor het eerst dat ze een officiële rol heeft bij een staatsbezoek. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen zonnige periode en een paar buien bij een graad of 17. Zaterdag veel warmer. In het zuiden kan het 25 graden worden. Dan is er ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Na een drukke avondspits worden de files nu snel korter. De meeste vertraging zien we nog in het midden van het land. Ongelukken veroorzaken nog wat extra oponthoud. Dat is nu vooral het geval op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Want daar ging het aan beide kanten mis. Van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. 6 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op richting het zuiden tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is ook daar dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best. 9 kilometer file met een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Maar inmiddels is de weg weer vrij. De N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Keldonk en de A50. 4 kilometer file na een aanrijding. Het oponthoud is een kwartier, maar de weg is ook daar weer open. NPO Radio 1. EO. De dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Moet de NAVO Oekraïne steunen met een miljardenfonds om wapens te kopen? Daarover ging het vandaag op de NAVO-top. En gisteren ook al. Maar het staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat NAVO-landen zichzelf en elkaar verdedigen en niet andere landen. Daar gaan we het zo over hebben.